الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى موالاه وتبعه بإحسان إلى الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جت الله سبحانه وتعالى كدي بلد منها هور من دو كدي يندو دولي مجرو e odo nyalaw majjo e odo ko majjo e sramfulla e nyalaw ma alet nogate go kork dinere teme dene tefalna e joy ferbone la adam sallallahu alaihi wa sallam fiko enati tigrigi sappo baccindidi enati gilhanki inshallah ewa nyagim Allah subhanahu wa ta'ala de rumoto ya ko dendangal ma ibn ma bi jul ma bi islam kala wa rasul fofta ko moy safara na men dendangal nyaw ko safara jaw dumido jaati na men tanni men kalta na men kalib men wursala men wuri men fiyanda men abdi men yalla rokken rokki julbe dam baye wonde fo ardi bi feewba kala ba Allah ardi julbe yalla wadum feewal walde mon di feewba dan do non di bi bon asha Allah inna ngari ma taw hande ne mbal sen walla koy madinatul munawwara gonde en ci moje dide de bennuden de e sabu riwal ko ci moje makki an ko الأنعام الأعراف عندنا الناجي الأنفال حيث كان يمر الجندير تاي توبة وانه فاصل بسم الألارم تبنغل سورة الأنفال كهيزي بتمور سيموار اللي كير وان سيموار بدر الله نحال والدن دينو ياري تقلقوم ودي ما بيتكو معنى تقييم تقييم وني ودي إفالياسيون وني بيت ko ni de yaari do feewi nanto de hen do manki timmine do mo jani ngoppe daiman on fo gata ko dum woni ko simara de halat on de badri ni jayi mahataafuji kimmudi hen ko addi ko saabi wolde badri e hol hitande wolde badri wadi e no foti no julbe ponno no heferbe ponno e hunde hono yaari e holno gasiri e bural walla e gede kawisaji ni la rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi mana ala min alamin nubuwa e bural yimbe badri dele ge fona wayi timorde ma job hen ko heewi te ko bangal wolde badri wadi ko hitan dimere fergo ni la rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabidu ko falu yade jiggore de abu sufyan arjido e gandi kambe ko be riwabe makka makka e medina ko temedde 2 km manko temedde nay paw fil to molto o nawara dum ma way way ma fawu chamedi fi joni non be ndiwa ma ton jewdi mabbe hertama be cerna ma sokna mabbe e markana be non jogi ko Allah wi ko rihlata shita imma yade bangi hirnange wala worgo hay faade yaman wala rewo faade sham so pay sham non madina to hetti joni non so be jahato di gore mabbe be buri bal mabbe ngar habe nata frontiere madina so heewi ko 100 km bil hakku mabbe makka ko 100 km paw amma hakku de badri e madina ko 100 km badri ko nokku tan min daba wiyano do wadi on nana wiya abu mas'ud ubba ibn amr al badri badri inoko o jiya ona min al badri je bi allah tagal badri wo di wiya non wiya de non badri ni wiya badri na timbe dido imma jiya rasul kum odo imma sawar walde badri tawado fi'lan walla tawado hukuman ko musman ibn affan ko tawado hukuman e meqdaade ne beede jonon e allah maana halni farli be jihad e jihad fitti ko ina dagi hankati be kabe hefer abu sufyan de feew jota yaade de ummaade makka faade sham ko be jahata ko ujunere gelo ko dum be jogi holko holko makka jogi saka ina nawana tur makka na jogi tamroje ina jogi ceedi wana wana ngadi won ceedi Allah suka tanggal ayah. Mangani won ceeli wona, nani won ceeli. E keew jor wona. Be jogi ceeli, be jogi tamroje, be jogi no wete guri, e be jogi kadi nebam. Nebam gre, na be sham, jimi ko ema mer meterane. Be kaf jin hen kadi ko ko jimi ma e kiti kayim jimi mer meterane arwayatun ha mer rouge, arwayatun ha océan indien, océan atlantique. Fof e arwayatun wa defirti ko tan ko wonbe dino ko jino kartina de adagen joni non dum ko ujunere ngelob ujunar gelob ha faama sab ujunar gelob firtan kanji koy din dimdu ujunar gelob firti ko reserve daima ko ma wat hen kelba ma wat hen okuba ma wat hen dogba lomtina godba ko codi ta ko kadi anda ko codi ta ko en way burto don hat jin hen saade foftondira batan fi fofta ko nande kono kam wi'a ko ujunar gelob wi'ete safina sahara dum won laara jere abu sufyan ko jojj kewdo hadille fewji ha fari yadude hen kanko ardi en wi'e be ndema on temetane be ndema on chapantane buri selle de chapantane don won hen inshallah joy non de fewji de wi'e be jahande taw ko fewji ko adi dum be jehi ko adi fitti tan so tayi o wi'o yahata ko kor kanko yehi gira yaa wadde nabi sallallahu alaihi wasallam dum woni badr wi ula o seyra joy non nabi sallallahu alaihi wasallam be nani dum do famata dima khabaruji ima khabar ko himmo den fi service renseignement be ko renseignement mo en juube be ihtira kamel renseignement mabbe fous joon de be nabi sallallahu alaihi wasallam umminde ina fal yobe de ina fow je tan be damini be ngar do yonter ndaka be ni gabe de joon non bari be ambi kar ko hipanade ko ni be ko mana be ganni joon ko be yaa sal dimam def ala to ende wata ban ko sonar ko diwa joon non ben ina la sala salamen na urno kabruji ha jenana ummima ha jenana balde de fodi yottado do kam do 172 mabbe jotto badde joon non ko halen sahabaade ewa min de Allah holli kam ko tele gaddide imma jawdi mabbe di ndi Abu Sufyan jogi walla pelbu ndirena mabbe folen يزيدكم الله إحدى طائفتين وسمر لما حالوا أن حالكم كون الله يكون إحداثا كون الله يعني مخلوق هن قدر الجوتل كون الله سبحانه مكبر مجركم ثم ركي مجد يفوق قدر الجوتل لا نعرف بيان النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه مكبر سر ركما جود ركما غندل ركما الله مولى مجد له ثم ركما غندل ودني كن يسيبه أنا أجمع هبي غندل وني لام ها وني كذي قال قالوا مكما علم هذا عند gandi no wada debbo ci ngol wadi mo intan nela sallallahu alaihi wasallam ko dum woni Allah fodan dum jonnon wi haade gandi nela mana qabruji ha qabruji mun jottin ran sen mam jottini so Allah jibi do en dal 72 mo wetto to mo wetto to jona fitu sayyid dan 72 am fodi yottaade badri fitti kam alayhi salam jaha ko dum hedde yontere akun mabbe badri do min do ko tem der fon be tem der man ko dum kam ne wi hedde tem der fon tan wuri hewde ko wi'a ko min daga badiro kon do foti rewdo ko mawni hedde tem der 70 kilo o sabu ko buri woddutu muhim nabi sallallahu alaihi wasallam filti yaa sahabaabe temedde sati ina fagi ina yo temedde sappo je temedde sappo dan fawro kam be jogi ko pucci didi be jogi caban je didi ngelob e ummi ma rinda de be jalti ha tagal woro nabi sallallahu alaihi wasallam noddi usman ande jom usman fi jimar o gon jom usman ha amid o gon jom usman sheikh ibrahim ha ruqayyah bin rasul sallallahu alaihi wasallam njirin jeje de usman awwal muhajir tagal khalilur rahman kanyu fodi hon bo way hon bo yadi ferde yadi cho yarak bin allah sallallahu alaihi wasallam dan bin allah sallam yabi afriko juuti non ko woyno mun je non jusul ma bi jimar rutfa sallallahu jibi harande ko hen jeda mo wadde allah wadi hare wadi ko aljuma aset alet altini o sanki wala jof dal sino sanki ko roge radhiyallahu anhu muhim je non de jehi aywa debe jahata de ko ardini yimbe dido je jewone men tawbe jottaake wodi dido yaabe ton ben badi khata taktiki de erreur debe jehi de be ngari ha nokkuji di sando foti rewda lawul yaaji da ko tum do tan ko ten tan lalde lalde kol be jerana do kam ujunar ngalo mosiru sama war taras be jen taras tan kono do be birku gelodi mabbe be bayino yarobe ni be telli be bayino yarobe ni e joono be telli haa be taji do laabi fodonde be garti bidi gelodi mbordi don normalement be fonno ko nawde borde de do rab naw be jotto wodi e joono non Allah wadi borde de gelodi mbordi don be jehi Abu Sufyan dafa jojjo andi ko falaado gilay hoore saka joni kanyum ne na ardi ina yahana jew haa ari tan Allah wadi Allah suddi Abu Sufyan tan Allah wonde mo radhiyallahu anhu ha o dido tilli saaji waro wi tibe ni wonon kam holko gandan don madini on kobbe mbi heyda o wi ala ko jidon do ko on faamani bi on hokay ay gelo sulen on jomat gelodi en dido jeyi haa ton bilki gelodi mo en telli haa jirni ko ci jottaake ni Abu Sufyan moy li yeesu hawa tayu gelo dimbir ci nodo tay borde do yetti borde o monji tan faami en ko galu e medin firti ko en badi male jamde tan andi tan so jon kam tayti damul arwaya mu tafu damul kessul garbol joni wona tay ko sio sa tayen ko do arwaya yu tagal leedi wona tagal wuro wona amma non sa tawi hen dum do en gade gade wona tayen carton haa jana tawi hen busu jana tawi fuci ko do ay nofsel go damul nofsel yo wi mako kessul wona gogo wona muhim Abu Sufyan faani wadde be ciwa arde wadde fotete dum koy Madina wadde ala sabu santab ya salaamu alaykum lawu sahi do buri ballale mayo a watana faara mayo ni telli koy mayo alandi makka e woni koy wadani mayo sabu ha 70 km hakkunde yodo hakkunde jidda e makka 70 km te wadani mayo tan dum nyaawte o cello ni ton kono hadama koy den o hebi do hebi khabar gelo hebi khabar bila min jottaak woni li makka na be waji goto wi dum dum jaa jaa tan wala jaa jaa ko baawde la ani fu ndiar fa jerto wutti mu soda fenade sene la mankinta woni li on o yobi dum on harti ngelo bo fingal do haji may ala wi yutti makka ari ha balli makka tan dum ko adama be boori haano yumo jibinel no dum wutti tiagal o dum kam ren horem hirki o kade wenci dum ko hettano yobbe tiagal o rewi do haare makka tan teeti wulan baabe kam tani mi digi singal wa halli bi halat abu sufyan wiimi jawju mon muhammad falim kam woni ngurna mabbe mayde fil yarante ko lebbi didi ale retour firti ma to ko feneri be ngala ko ko hel ko be jogino tan woti dum do so aran tan biti kambe ko ko muskila ala way tan be mabbe jiwon jori mobilisation ujunere e temet tan ne bindi o yonta be makka fodi yonta makka mawbe boti be may to o do may ibn khalaf o bay ibn khalaf en usbat shayban ibn rabi'a ya da fof ومونا مطمئ بن عادي وضعها هي سهيل بن عمر أبو جهل وني جنت على ما يهاني ما بتون تن أبات بن زور إيه وني جنت أبي أنا بقول لها ولا بقوم على أحد يدي بقران ولا يهاني كني من بره وانو نجمان إذا عن دمو بيد ما يهانا بقول نجمان هكذا وني ما لا يوان جب على ودي وني يهاني وقولوا نبي يهاني بين نون نون هم جو كيسا ها بين جب تدي كم بين الله سلام تون نوارا بيجوا درابوني ولا كم بين جب تدي تون كلنا بين جب تدي de ketiga de ketiga no Allah barat ne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanyumne no Abu Sufyan wadi ko non wadi kanyum Abu Bakr ji yes kambe kay be yana bar non ko be jotti mon ko do be jotti no ko do e be ngay o wi be jippode do kaaje do bidan Badr ko ko jaaji kono wi jippode montagne den sa bi montagne firti ko andi ko forti ra iriyam firti am jogi aviation am jogi missile am jogi fu e kono den jodi don tan wadi goto sabete ko Hubab ibn al-Munzir radiyallahu anhu ba an kam do ko Allah wi ma ya jippo do ne walla ko mi jama tan yilna dimbe ko nafa o yalla wi'ani non ko mi jam tan yida ko nafa o do wona do wona class wona jikko ko yeyo do badir ko ganduda be ko nan sa badir ko do towi do lesdi hen do nyaaji hen do daati hen fo be dal ala fof do ndiyam dañata so na yesda min feram ko ngaren keben ndiyam lab kampen do kapten ndiyam o kipen uma do faade madina ala ndiyam uma do faade makka ala ndiyam jogel jarnen mofte ndiyam kala bo en hey bulli ha hey bundu fondu en baba rende njorte lambar gon way warde ne sa umme umme umme fa sallallahu alaihi wasallam je dire ndel fere e badi non joni non do njotti do o ummi kanko Abu Bakr be ciino dew khabaruji haba kawre gorko nayi tan kanyum ne sabal be kanen khabar ko ne mawde mo Abdurrahman kam nan dem bidiga jal ziar ci taril he andi ma sa ngani ci tara kawre won tan tan on wi bo hol ona o wi min naam dama sa en la tan li ji wi min naam dama sa jabi men min jabma o wi ko cogo wi ay wi hatte o yew naam o wi hol ko gandanda ma dini en kobe e gura ci en kobe kidina e o wi won biido mi be jalti nyalawma mani ay wi ko biido o yani mi o yani be jalti o wi ko won biido mi be jalti nyalawma mani sey won fenani be puti won de hande ko nokku mani don la tan ko reju ay mawdo o wi dina o wi won biido mi gura ci en kobe jalti nyalawma mani tayu o fenani hande ko dole nokku mani hade wo gondi goga sengo donc iyas tan mo basi tan fetti wade ko halta o si estimation makko non fetti wade e o jone o jobe nyama tan o min na min ma wa ko min ko tufnde ni tufnde non do ko tufnde ko wote tan ko badir tan wo tuf jone hol ton tufnde Abu Hamd Abdurrahman wala tufnde jalta be kari wala jalta mo min tan min ma e ko fetti o logi fetti mo do ko khaba kimol o fati to karti ma general jone non Abu Sufyan an firti o andi ben do foti wonde kon non kanko o daminima ko dum Allah hollimo kadi ben do janata to min cuwa fudar hor la fanta na hashmi do jono ruci mato ewa kambe jono abu sufyan den biden resti ton kambe hefer bebe be cuwa fere badri be dum mi makko ujinar faun abu sufyan rewi ton ha yelana ma hankadi benni frontiere badri for diwan madina nerte mabbe ne la rokit kenura kote Allah dandi en ko jawdi mon ngaran kote abu sufyan dum rokki andi ko neddo strategy wona ne del bol pudir dum nay nden ne laado yotti ma tan de luuri abu jahl en o gobata en o bay ibn ka'ab en mana o way o bay ibn khala umayya ibn khalaf umayya wona ubay waroyte ko o tahud ko umayya o de do fuf ko jogi be rande bu e malakul maut o tbaten sheibah en be ro kay na faado de non be badi batu kenyoraw ko bidon ko leji kewji be luuri bani abdizar bani adi bani nuyete odo abu jahl bani mahzum bani hashim bani zanto ta ke bani taym be ado en abu bakr be lenyol ma muhim tan be luuri abu mbi kota abu suyani ko kota joni non abu jahl kanyum jabani hol jabani kayen deklaram no guerre kan ngol non jogino le fulto do wi kan ko alay sabu benja ewo joni non ala wada sa won bo barananodo do o yi on yo lo wolla wi feram boni sonno karin wonno do mi wada saka ni fitti ko be mi jida yof mi ala defa joftal fodo be en hanka din gadda mo yon boni bi ko yahol joni non bani ma mi wete bani o do leñol yum ne la sallallahu alaihi wasallam be bani zohra be en koy burde hewde hen kemen tati pawdo ko bani zohra ko joni non be woni moro mabbe ko ahraq ibn surayh on jaakay mabbe kono ko halifa mabbe tan joni be denti en lekki on kongol mi joni ahraq ibn surayh hokko mbida fi tagar goto ruci mem han kadi natti wonde fere wota o wi bi nawno men ko dum enen jogi hajuji ha heew hare wona hande tan fuddo wona hande tan gasa fotinen koy men garal kota jewdi men nawno men kota kam fo be jeddi dum woni ala zuhri gorsa arbadi e farbe ni woni e koti kambe be do bani zuhra en koti joni heddi be kontini yaade be ngari habbe balli ma badri be kampi kono be kampi ko les wonande hare do no jogi fayda mum les no jogi fayda mum tawi ko jam sa woni les buri himmude ndel mu ganyama yeta sabo do jeta be ko nyalawma non ko ma gona do len de mana buri himmude mum tan kambe be goni la ton ko kaaje non montanyuji do be gondi do ko walo ne la sallallahu alaihi wasallam ngari do jippi do do wodi boyni do ina wodi tiene ha hewi sel alo di jippi ma tan mo tan wodi tiene o ga bangi haire be nana o to bangi haire ni Allah wadi de be ngari ha to ne la sallallahu alaihi wasallam do ina juuda tan ha reena mo boyli ha faturi ma be nangi jogo gaddi do mi hol neldo mon en bi question comme ni le abu sum na wa waru fande abadan no way wodude ni joni joni kadi holko addata ben ton ful ma du waawu pi ben kadi kale ne lama biya ka musulman biya musulman ne limi nala salam silmini wi lacce so be ka ngomda ni mon tiwon so be tenani mon goppon be ko buray ci ko ne dum sama dan bi dan na yaju halni bona ne buray on ko na abu sufyan ni yalla wadi oy be oy no be fuci ayna be en deni be goma tan ganti min ganda na fuci mala fa ko be kirta nyala mon fuci o isa ha nyala mon gelodi jena nyala ba gelodi sap oy kambe ko be hakun temede jena e ujunere haro kalda me man do ala ko precis do konal be be temede jena for be ujunere man ko be ujunere fon himbe tas kala muhim mala salam andi hankadi joni di wada disko hankadi ko alay sabu ko fel bo ndiral wodi dum alay sabu himbe keble dum hibli sahaba do bokri hali hal ma jumar hali hal ma je ngoni mawbu muhajirina mashallah hamza kam ko bandi ko haltan hesini halte wona Allah wadi sa'd ibn ubadah o yeddi be no kali sa'd ibn ubadah fami ko mallu ni woni mawdo o do wiite ansaren ko petti didi aus e khazraj en buri hewde aus Allah wadi on wi minen addi min do minen gadduma do min biima ko min denirta ko yamen be suuje men no min denirtuma kala ko biida min ban sa wi min juuma geccho min juwa dartina min ko yolaade ala min jarto sebal so Allah jabi sallallahu alaihi wasallam wi belto ni ayda kari ko dalel so mani ko dalel be gardani dum kono fof ala fona mbala joni bi wadna la sallallahu alaihi wasallam kambe pecian fikki ko warta tan wodo ma do kam ma ware mabbe kam so wodi man barmin ben kono kam bi joni la sallallahu alaihi wasallam min badal ma jippunde badal ma tiali wodo wonbe do den ma gelodi kabbe ti jaw min gona har he so min poli ko dum nyaagi den Allah so en folani ganda won wonbe Madina buri amen yiddem so Allah jabi ben ma njokku den ko denan nokko o doni be o jabi dum en badi non ngati jone mo duwo mashallah wa jone men gandi den goni en gandi ko be yano diro nyana sappo jeego al khamis on jam to hewu sel to bi non biidam be goni ko lesto walu so jom walu yida cinkem na mjida to wana tudini na bi non ganyan to kambe gon tudini be goni sam khana e bi di wadde to bongo buri arrangé kambe juldu be gondo nokko do be gondo be dañino be dilli te placement jamaa be hunde fofu lo fi mo hunde fo leppi kadi kaaje njubbi to ndiyam min tan kam jango men nyada aljuma nyen hen jogori joni non kono be ko dum dum ko tobi ko yonata fayto bolli to nambe toyna rena goto hefal me bi jidi inde on ko bo gondo wi min so be gadi mo hen bawa hadim yas on riw hen be bade mum kure be bade cippi dum kono yi haballi plonge hen talli yene mbal ko mabbe bonni mbal ko mabbe kam kono kam wi kam yanata wondo re kono do heddi kefer o adi warede do joni non nala sallallahu alaihi wasallam an kadi ta andi ko fil mundiral e yubbi be di joni da kari da lel so man dal da ko ne ko do batin sappi wodi sappeji joyi no biyan wodi riwaya to banga sappeji mo na hudi hawrani kon tan idi yeso idi ciagal sappe goto won hakku ne lobbi dira o kayto kan gawno wi aha kure mon tan goto fojo kure silamaaji mon nange goto wak silam kure mon tan so tay be kufi won be jidi sam bafde mon badi mon be jitti offensif badi mabbe kure non kisa woto so wana min wi mon goto mon yo yeltu ay goto mon yo joni hefer ben kamen wona dani be non jenoroji mo en nan toni fofu abu jahli wi no ko yo min jaha badri min jara ton sangara min kongane to min gamane to min nyamina arabebe ben ganda ben ma aduna hul amin ha yawmal qiyamah joni ala wadi e be jogi kambe kono ko kumpo ma hay gorno be anda goddo don fuci sono ni la sallallahu alaihi wasallam gandi wona be gandi be da ha be jogi goto kany woni expert ma an ko bida on be yalda to kambe choyno diri on riwi fuci mudum haade be charadal ko susa kadi risk arti yito jimi ko de hewandi tawi tan ala ko aranta be tagal ko joki do ko ala an fuci ko fefje o rewi ban goddo kadi o riwi fuci be hawdar charad o arti woni mi laabaama kam effective ko mi jogi do ko alaan futi kono ko njiima mabbe ko on barata goto mabbe waran sappo mon kam mbeden ko khabir maana askari heewa joni non heddi ba ko nyalaama jango mo hen joni non hankadi aljuma o joni non hankadi jannandiral wodi yaltubiire ciusu ar kono on badal no harande harande wona hayni tan wala yalta tan ciusu no kombaaji ni tan ngandirda no ngandirden lambani ciusu ar joni non buray fi yonko boodi yaltube ansari yonko be ngari ya la la la min ba daray mo min jiri ko reja men di joni utbata ko kawira mo awi utbata shayba ibn rabi'a ben gadi yaltude wi hamza ya hamza to bundi re won on ara hamza na ara hamza jar ko fiata on soppi on gila subaka likid dum art min ko riwiri non ari hawre ali o wi kadi ali yaltu ali kadi hawre on soppi on leli fiti hefere dañi joni en fami kam 315 mayɗo e ndiyam o embo hamza wari embo aliyu wa radiallahu goɗɗo e galle mabɓe yalti o wi abu ubaydata wonko ɓi bamakko abu ubaydata ibnu alharith ibnu abdulmutalib wona o wi wonkadi yah onon ko mawɗo seeɗa on toɓɓodire on toɓe hankkadi ko fa ko sasɓe on abu ubaydata o soppi on e junngo on soppi mboye koyngal ha ƴeyal ngal heeli ha laaɓi sabo ko ɗum ɗo mum ko haw wakki koyngal ngal hawa ki ko ngal no ko forti se hamza en dutti jokkiti o e kefer ndondi malade mu en hankadin be yima kono fodi la tan ko wino be ko be darti ya ni tan hankadi be badi ha boy na salam darin duo ha wudere musali muji no wudere tan mo jaari mo bokku yam kadi woni fadan non tan o wadi ni o en dani ni tan yo alhamdulillah rabbil alamin o yobbo kriyal en bi da ko non jibril nana ara en nange saltali pucci fundina ruwe bi nana ara suwa yottaade yona jibril yotti mi mo jettu wamre leydi sa jetti wamre leydi de yarkina e mabbe enen ko do fuddo den haa dum ni won ki sallah wadi mo yuma rama ci zaman men jigen dido fadratu fu men ji timo inshallah ser ser mun den wadi non wamre leydi de ko wadi allah wi de wama ramaita iz ramaita walakin allah rama den berli dande wona werli saban bara fi gam leydi yarkini ko an jogono lo jani wona kono wamre leydi kono lo jirta temedde ne mbi ala fu gondo don mo leydi natane gite mu e kine mudum joni non wonti tokniade tan malaikaaji gari o yidda aji ngal ale tu ko beka fa ena chopo mi gor men wi mi riwat neddo tan doga yasam tan haminana hunde siwmi e hoore sallo yasa ni kam allah wadi haare gasiri chapande jeegom pawde kam non tullini ne leli heddi be kadi gor fo dogra gabe nanga be nanga be nanga demini ni hen fer ma taw di simini fer ko abou jahali wono kanyum wono cheikh mabbe ko chokla abdurrahman ibn awf dañi hen gaddi kamni de fer ko himbe dari na ci be arimi baba baba holla abou jahali ma ta abou jahali ma bawo na abou jahali ko fonkal fotino bo allah fondo non o himini ni ma jottone la sallallahu alaihi wasallam so yitram de fa yitar makko de burda men jude balde fo yobo fitan goddo o itam gongel kany arisa galam ga bi baba baba holla abou jahali fi kam ko am jidi may baba muadi muadi ibn amr ibn al-jamuh ko fo ya kany waras fotani non tan habe nani hawnani men bi abal hakam wa astiha yaru jam jam yaru jam jam di kambe ballide san wi waji monnan o yibe mbadi pures no kural be ndanga ni abou jahal be chore yimbe tan be cioppi dum cioppi koyde cioppi juude ci abou jahal leli ngara ni la sallallahu alaihi wasallam bi gor fo wi kany wari sabu ni la sallam taw rokki modor kala bardo ne do kany ji ko jogi ko non ga talaga ci lan falahu salamu adrahman ibn auf en joni non be nangi yimbe en jogi me kanyaji ha hewi tan ha hawre umayyah ibn khalaf wana ubay ubay umayyah ibn khalaf o woni kalko nodo bilal o woni lefta nodo bilal tan on wi bar gay abdurrahman ya zuhari argay ko buri mekanyaji nan do tongam min min mani sorto ko buri ko woni do ko abdurrahman nangi on tan daka bilal yi wala dir hewi ma sha Allah daka bilal bilal wi ko ko umayyah la najawt inna jawt la najawt inna jawt sa dadi hande wata Allah dandami tan bilal luki tan haka heddi be ngare bilal enen gonbe Abdurrahman wi on yo sor les mudum wi ne hippoy on kono be kunyi koyde be cuppi on ha Abdurrahman dañi reedo sarel di fofam no e to mun tan hare ni gasiri chapande jeedi neddo kambe tongi dum chapande jeedi neddo nana tullini e di Abu Jahli en jiya be ganda Abu Jahli no feewi ya la sallallahu alaihi wasallam kadi haragasi be la lam heddi don tan ko dog won hen kam dogbe ngari ha makka so kali be nana fa dumen ga kari warama ha dum nan sa o mara ko beftida be jaarino min kam on aljuma kam aljuma ko do julde nyaddi fof wona de bere sen ko yalla wadi jono wi hol jewono me abou jahili hay goto anda abou jahili abdullah ibn mas'ud kany woni no gayna ko fardi firti ayna nan no be imam na andi yi jeewoy ina jeewan yabba yimbiran chapan din nan sulini jeewan jeewa ha wirti abou jahili tini mum no wano ni ko non la fonctionner haydar ko ra kay mum na leli su kon kon ci wa habi cin itam o yabbe foy ko ngal makoy wetti hedan abou jahali na hedri fitan wi an gayna gelngel ha anga bi do to ya sendi ya ruway ayal ghanam la qadir saqaita ma ta kan saba nabi haer to dum ko di wajani o limani daira liyo kan ko leli do andakki woni bop kan o yol pol da hande o yalla ne da dum pol oy hole mon jogido sigi ndaw ina wadi lafan wadi hen sigi ndaw oy hamza oy ko on jogiti gayni min hamza Abdullah ibn Mas'ud yetti silam ron lappe daande he tuli wonno silam ko ko ngali oy yettu silam am nani oy onon jaafbe mo yenni dum kadi hatte o diyal billah on jaafbe joni non oy yettu silam am buri welde yettu silam ko soppi daande wona wani la sallallahu alaihi wasallam wani la sallallahu alaihi wasallam hada fir'aun hadhihi al-umma muhim do kam harande ni gasiri joni holko heddi jewdi ndi be dañe mabbe ndi hol jettow be be ndahi be holno mbadda hay moyen mete be mbaran mbarasbe walla be kalfatbe walla be biyaabe be ciorto o disi sahabaabe be luuri hen Abubakar kanyum ko jurmo todo kanyum woni premier conseiller hala mo fay udnane be do jogi dama be soti yo sot bo ala njaafde mum hebe ganda diine men ko diine jurum majorite jitti dum kon may ndi ma Allah felo hen dum be badi joni non zahabe be ba makko ciondi don hen Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu isi kon hen Abil As jom galle Zainab Abbas nanguno dum o ina nangani Abbas nogas jui men kelto no sa mi soyi ko men kangi firo men keleje nogas tan ko million ngadi jara hamid ngam ganda nogas fiti men keleje nogas ko 85 gram kangi dum woni ko woni ni sab khaya o rawa zakka aywa on wi ina heba dum jui non be kaldi cioti ko jogi do yo sort bo ala yo jiew bindi yo jangin sukaade sappo madina ha jie bindi soñji so en baawi yidi bindi ya dum be kalde mabbe hala gasi joni hedi go fonnel Abbas non ari wulliti na la sallallahu alaihi wasallam wi min be nangani kam noga joyi men kelde yo lin hen rasulullahi balla noga se men kelde dum ka suka men sabum ni ko nangu dama oji hedi kadi bo an alay sabu ciorta hore ma ciorta ma ciudo ma o ciorta kadi bo garda woni alima woni halifuko o mi ala ko dum jogi non ya bab ter khalis ubuna da nodda umul fadl umul fadl dum subbo nodda umul fadl mi da khalis nani somi dadi ko khalis dum somi heddi ma tonana besguma besguma tan somi jungo hun ala taw yiro kadi kartal gonga gon jamno da Allah be o wi tabbi mo hajba muhim joynon on na fito bes joni Abbas wi min nangudo mom yanti me beda fof on wi ko mi o wi deji ina ma ana kalima lakun karim dadi ko malaika tongi Abbas totti on ay wa fa addi esi ko on jom suru mo ni Zainab radhiyallahu anha neldi cakka ka yum min Khadija Zaino yo on sotor ne la sallallahu alayhi wasallam yi kede mo bon bi tewon bay wax tendino on di on o jep cakka o jettu o mbere halde ma hun tiar jatt nani adi al jaba o nal da biyam o mi wada nokku mani man nindu ton sagataade toftube cheikh sahel on non wadi ko wino ko 100% heddi hankadin dum do muhim tan dum lo ni yari mbiden ko aljuma wonno aset alet altini woni li neddo yo biya mak madina weltino yim usama ibn zayd radhiyallahu anhuma wi emin garti ubbeede ruqya beltino wonde julbe folina ay muhim kam ni tagal dum mo o ubbi ben don julbe mbara don ko hedde sappo nay net non don leedi sari ma yindi mo en hefar beno chapande jididi mbunaari non don be mbadi wi duru tan a tan be ngasti tan ha luggidi be beddi be denni be hen dum woni odo ko ni odo harle yaa hedi ko gere godde mayndi participe mayndi inshallah e ko jangudi ndo ko inshallah e bi mirab subhanahu wa ta'ala wi yasalunaka anil anfal e be namdo ma anfal wi te ko ganle woni jawdi jawdi kebaade e jihad wi te anfal jambu nafil e be namdo ma ndido jawdi ulil anfal lillahi wa rasul wonako be lurdinobe hen e lurdi hen muhajirin bi kayen je jeedum ko hefta ansar bi kayen je kayen gol jatti gab reena nobe ne la sallam bi ko kayen kanji hen wonnobe linje foro bi goto fowino Allah wi gay ten jeedum ko dum ga ko Allah en la dum ji fattaqullah kulli Allah wa aslihu mujtini zata bainakum hakuma wana fiddo ko erer wana aslihu zata bainakum fiti ona bi ko min je foro wi kayen den di ko ono fogal ar wa atiu Allah wa rasuluhu Allah wa rasuluhu inna la dum kuntum mu'minin tayi kon julbe doftude Allah ina dum gonon tagal mabbe fitugo ma nyaware aru nyaware aru to non ko tagal nis wala mo nama walim tun ton woni hallo innamal mu'minun Allah sifo julbe ko ni foti wade alladheena idha dhukira Allah su Allah jangtama wajilat hula qulubuhum berdede wa idha tuliyat alaihim ayatuhu kalande ayaje Allah durti tanade zadatum iman bedo be limanagal wa ala rabbihim yatawakkaluna tawakkali ala mbobe bakkili mbobe duhi so wana Allah subhanahu wa ta'ala hol sifaji mabbe wana do tan haaji wana wajirat qulubum zaratum imanan wa lam yatawakkalun kali alladhi yuqimuna as-salah tabini ibn julde ne la sallallahu alaihi wasallam ko woni jihad ko fu ko ma dari ton ene jula na nyago bi musallatum ko woni fal tatel wa mimma razaqnahum yunfiqun fiti wa yunfiquna mimma razaqnahum ebe itta kali ko min dokki be ko tay ko bangal asakal ko 2.5% 2.5% ani foti abdullah kirta dañ million ngaji woné ma hitande tafan jogi ner ngaskata yon way fondi dal gon der hitande ayo dum woni bi mara tan mi mufiqun tay ko bangal gawri enen gandi ko ko 5% tay ko ko an yubi redevance tay ban redevance ko 10% wana to bangal damiri non ma gona en ma chapande nay damol gotul ha temedere noga soko damol gotul tay ko geloji ma dañal geloji wona hen dam wol biddo be wala biddo bal tay ko kolse chapan tati don fuddoto muhim de gawri non fuddoto 5 ta 12 5 be hedde 612 kg fodde mum woni wami mar dalam yufiqun أولئك الله بكل سفره بدي سفاجي هم المؤمنون حقا ويقول الجول وانا جوج هالا قلودي وانا فرن فبجي الله هل نفر ركو بجوج سكيبي جوج يونك وانا كي يفرن جوج لهم درجات الذين فرن بدرجوج توجة الجنة ربهم ومغفرة جوج ريافة لكم بل يباكتوج ورزق كريم أفك تدو أها نلا ثلاثة بيبن دي وبيبات شهو دين دو يلوم دون يافي هون فوها إلا نعمان نعمان دي الله في شهو دين دو سيامان يافي هون فو mo shawti na dikam halu hala on kam nyamande halta nyamande na ngay warta jono jono da no fuddo harande kama akhrajaka rabbuk ay yertu allah ayno jome yeltinir mani min bayti kay suduma bil hadi ko gonga allah wi ma ya yeltu jamnana kono jamma ma adu madina sabab wa inna fariqan min al mu'minin huude e julbe hela kari huna be gaji dum dum ko debbe gandi hankadin ferbo ndiral nana bar yujadilunaka bil haqqi e be jidduma e gonga baada ma ta bayyana tagal de jenana da e be jidduma e be kuli ka annama yusabuna ila al maut wa hum yanzurun wadeno to fodan na daata febe na jogori wadodi hablul mashna da wala jogori fellu yede ni no wada hulde ni o kambe ko non be hulde sa ba effectivement non way ujunere ne do kay fawnde e be gandi ko ujunere yo ko won toni wuro kambe ala na foti te ko molid te be goni hakkunde yahudi na hakkunde meta bayna wa hakkunde me tarqatin dal hulde ni moni wa idh ya'idukumullah ko don golon ara ya siftor kadi e nemaaji allah sahande allah fodani mon di hada ta'ifataini gotel gade didi anna halakum alay sagul dañon hen gidel gotel alay ko rokkar mon on dañat tan wona didi fode kon ma dañon hen gotel kam moni imma ir wa imma nafir ir woni fodi gelodi di nafir woni habede folande kono onon wa tawadduna sagumon onon jidi anna ghayra zati shawkati ko ala ko nyaade ko daati ko takun la kono jidon ko hebde ko woni mo cher ko kon do wana maslama men ganda du saldi bi tam ko pod dirto ko andi walde ohud sonno tan ko ko jigor de be ittuno anaw mi di bangel kam ko teme tat gilon ujuner an ittu ma jittu e be dimda be jimina e be fodo dirta ha ben chamay mal halna bala wonde wato be ndaw ga holno bara fisi ben fola jabba ko gilsu busuba kono ala wonde moji barnde wadno ni anna ghayra zati shawkati onon jiddon ko kuubi ko ko moni kono allah dewi wa yuridullahu allah yidi ko an yuhiddal haqqan jujjinta gonga bi kalimati ko nguli maqsab ko fo fodano ni larma wona wi yaidukumullah ko kalimati wa yaqda wa taja dabira chagle al kafirin o fiti hefer be allah isa wa safha wa safha ilati di ndi kam ne di asuyama kam nyami dum wala alati halati ha asale de hanyere de kam halta ke dum en ke wir wa en gede godde li yuhid al haqq allahi wadir non ko haa jojjina gonga wu yuktila o momta al badil mere wala o kare hal mujrimun haysa wat boni de jida ko dum woni ko wi ko dum o fodi o wada dum istastaghithuna rabbakum fi farka di saande faab no ko don jomon en dum do ko mazi dum ko mazi wa faab no ro jomi non fodi wonde on be yo allah faab mon tabi la tan non e allah so tabi de do ko woni do e ko mi yim kon ko be do so mum tam a wonta rewede dile allah isa tajaba lakum allah jabi ko nyaagi do no ballal makko ko allah wi annino min mumiddukum ko mi be do mon bi alfi min al malaika do wori wonde yibe wadde be bi wadde hefa be na ta ujinere la ruino ko hakkun temer jena ujinere hade allah adna ko ujinere firti ko ujinere kontu ujinere bi alfi min al malaika murdifina on rek gondir be wete rad rer fe dem gal arab fisu ci portu on won ci portu mu je wada dem mota amiri ndu ay wi ni ndu ba dem mota jole mota amiri mi he baba mera to ginde be tagal eh do me ta ci portu wala ba do me mota wala ba do me mbab wallahi pucc do wete to ginde en wete to ginde wala sugo merci portu wala do moy murdi fen fuci malaika ji ngara ko ndegul dir jumraadu bi min abi alf min malaik murdifin allah yuma ja'alahu allah illa bushra ay dum di allah wadir tan ko ha bel sudon tabe ne bi mi sergu yidi kam ko ko yi wana da andi jumgande ko ko memi yi terande ko yi allah to jomu yi tan ne ko dum mo di ibrahim yi nako li yatmay na qalbi kono ko wodi ko bangam allah wi mana wali bushra wali satma inna bihi ha hibi do he ulubukum berde mon kono gande wana hewde be wana jippade moni polgu waman nasr wanani ballal ila min indillah ko allah jigi dalla inna allaha al aziz ko baawdo jaalido woni poldo hunde fof kono kadi hakimun ko karallo Allah kanyum ko karallo kanko wajirni deedo gade in yughashikum an nuasa sabonde be dari donde Allah hippirimon wona mom di non min nan dina gorte ko rejmel na khalid sayd non khalid sayd wana agon nan khalid sayd alhamdulillah ali ende wona nga do de wi be fon nga gadi do de wona nga de woni commissariat o wi mo fadi commissaire so arda tan o dani joni non wodi garma ta gaddi jan wari wi honni ni do en bi ko biyano do bo biya min biyano min gaddu do o wi amu hedi non taw fini o dani ma o fa saft o wi on wi o wadani ko bon bada ko bon danta ci kambe de ferti danani de ko ko ferti ga joko ma tin mo ko jamme ngol ah do woni ya shukum na'at amanatan ferti do yengol hippi mon e holare min huwa yunzilu alaykum minas samaa'i ma'an dum kadi gonga danade de tan ferti kambe dum ko nema e gedal gongal gal kadi Allah waji gedal gongal tobo kadi ari woni minas samaa'i ma'an yutahhirakum bi hala bini mon hen woyu hiba ankum ittana mon rijza shaytan mana ittana mon sobe shaytan sobe shaytan kadi yida ndiyo ko jenga taga woli yarbida haw tittinira ala qulubikum berde mon woyu sabbita o tittinira bihi e ndiyam dama adam pele mon am gondo koy tene tenal so sobama halepi no moji ina walla idhi wahi rabbuka harande naati nde Allah yamiri yelal malaikati o wahi malaikaji anni ma akwa libira wonde mon fasabbitul ladina amanu mballe juurbe be tabidde sa'ul qimami weddo fi qulubi alladhina kafaru ma wada darde heferbe be ar-ru'ba kulul onon malaikaaji holto choppatan fadribu fawqa al'anaq choppet koyde yo cham wadribu minhum kull bana fitina dona sami filama suko tamno ko so soppama ko nanga hani mushkila ewa hore soppama firti ko burdo mo buribe dole buribe tawde buribe fof firti taja juude taja koyde woni dum woni wadribu minhum kull bana Allah bi holko wadi dum zalika bi annahum sha'u Allah wa rasulahu sabo kambe lundi Allah e lundi ne laado joni non men koy mabbe tan haaji ala o yuma yushaadi illaha wa rasula kala neddo baado lundaade Allah ne laadum addi shirku wala addi bida wala addi belade ne fayna Allah shadidul iqab lefta la ciatude so malama tuubi malama ko Abu Sufyan en bani Khalid ibn Walid Amr ibn al-As be fokhen gonno Muawiya be fon gonno Abbas ibn Abdul Muttalib o do ko kalden do bibi Abu Bakr fof na do gonno Allah wadi ngarti e din zalikum allabi yudun fazuquhu de do lefte de keba ton de kebede wa annalil kafirin azaban nar gandon kadi heferbe do be mbayi wonde fof sobe maye keferu ko jengi be fay sabo non ne la sallallahu alaihi Allah harmani e mana aljanna e heferbe inna Allah haramahum alal kafirin ko re hen ya ayyuhal ladina amanu e hey mon julbe idha laqitumul ladina kafaru kadi sharbi kadi tawjid bangal hare kala ne mbawdon hawrude heferbe zahfan e be ngari mon woni atak zah ko ni baxde wete kular kala de hefal be bafani mon ngari nate modon falatu walluhumul adbara woto kolle be cagle modon woni woto doge dum do koy kaba'ir ona maana lal kaba'ir nubini maana in iyyakum wal mubiqat maana wi mo maana jeedi dina jehe wa tawalli yawmaz zah hefal be ngara betta julbe ataka julbe doga dum ko bakkar mawdo mawdo mawdo wadde son kawri falatu walluhumul adbara wa man yuwallihim kala man kullirdo be yawma idin on nyede dubura hu ca galmum tawi tan illa mutaharrifan li qital so wana gurido ne yidi bo haboy ne yidi bo yanoy aw mutahayizan ila fi'atin wallani ko bedo polama bo yentebe ande harak buru fayta benan ga tawi kay wana bo andi o do bo viidi on yidi yande o so on fiyama mabbe pole o dogani ko on no bedo sukabe ibn amr ibn jam ni wana kambe viidi tan kabula abu jahad tay ko tay hono dum wallani ko beedo natti wonde discipline o doge fayta dibbe reena no hobbe dañi dum sabo chapane joy mbino yoren haire hen chapane telluy donc heddibbe woy tan ko tellade wala joom maydo woni ila fi'atin tawitan wana mutahayizan wana faado e fi'atin dental gongal ko dum o doge fa gadda ba aw ruttima bi ghadabin min allah tikkir umradi allah subhanahu wa ta'ala te wa ma wa tapporde makko jahannama ko do o biso boni al masiru janji eywa ko de koy hara he jumrali falam taqtuluhum ngande onon julbe de wono onon bari be walakin allah qatan ko allah rabbi walla wari sabo on gala ko onon barda be silamaaji mon ga fotani e mabbe keweendi mon fotani e mabbe kambe buri mon heede buri mon heblaade buri mon jogitaade buri mon fof walakin umuni wama ramaita kadi wana an yuttini iz ramaita ne beddidaande ane beddidaande weddore nde wana an yuttini walakin allah rama ko ko allah weddi sabu weddere ma ala yelana weddere ma waawa di biden weddere kay haade ko leydi kay wamre leydi kay a waawa weddere sona tam kuccindirda so wodi ko goto kono hay dum ka undo bo leydi tan waata ko nawrma hen kono hedde temedde net moni fo hebde gite mum hinere mum ala yelana dum ko weddere Allah subhanahu wa ta'ala walakin Allah rama holko Allah wadirde e gade wo woli yubli al mu'minin haw jarriboro hen julde minhu umrade makko bala an jarriboy hasanan moj fete julde mbaɗa gueɗe moƴƴe jarriboye tan ko dañɗa ko wiide ko metti fof ko jarriboye mono Allah rokki julde oɗo kado woni o rokkiɓe ɗum ɗo o rokkiɓe goho o waraniɓe o weddaniɓe min ɗe gueɗe fof kanko waɗi inna llaha na allah samiun alim ko nanowo gandu o wi dalikum ɗe gueɗe wa anna llaha na allah muhinu kowo koynowo ko loonowo kaydi feere alkafirina heferɓe kamɓe koɓe dojuno ko allah loona ɗum allah waɗi ɗum jaima lista ko ɗum woni hen kala nde allah haali jagguɗo ma wiɗacci ɗo haali juulo haala kefer daiman ɗe gueɗe goni hen in tastabtihu so tawi on ñaaguima ballal faqat jaakumul fatu ballal ari ɗum ɗo kadi mbiyat ɗum ko Abou Diahli nde ɓe kuccodiri nde haɗa meɓe memodirde Abou Diahli wi eyyi allah minen ɓe kala e amen gadduɗo ko yimɓe ganda gadduɗo tañam enɗa maagu hoyno ɗum hande ni joynohalgol alas wona wona no nafigue mbino la yukhrijanna al'az min hal adal e hol aziz hol dalil ewo halas omaɗi wadde woni fogat de a jomiral in tastaftihu so on ñaaguima ballal fogat jeakumon fatu ballal ari kono wo in tantahu so on goppimi ko ñaago ɗon ko fo hayrla ko ɓuuri moƴƴatɗo saabu kono walluɓe adde moɗo wo in tawudu so on duttima e duwade nawdu min dutto e jaabade te walantugani ankum jogorani nafde moon fiyatukum dental moon chey an hay hunde walawo kasrata hay soɓe keewi waɗi noon ko wanna llaha maal muminin allah décidi kañum woni koye sengo juulɗe ɗum noon no mbawɗo wonde fof keewedi moon alaa ko nafata on ya ayuha alladina amanu onon juulɓe adiu llah ɗoftoɗe allah wa rasulahu ɗoftoɗe nelaɗo on allah yamirta moon ko nafata on nelaɗo sallallah alih w sallam yamirta moon ko nafata on wadde so tawi onon kon juulɓe mbaɗeɗe gueɗe wala tawallaw anhu woto goppembo wantum tasma onon nana woto dumtoɗe woto ɗurnoɗe taw onon nana haɗa kaymo haalamon mbaɗe wadde nangue ko mbiyaɗon ko wala takunu woto mbaye kalladina no ɓen qalu sami'na wa hum la yasma'un woto mbaye no winoɓe nani te nanani allah wi inna sharra dawabi ay ɓuuri bonde daabeje fof kala kono ruɓa e leydi ko daaba wiyete noon neɗɗo haayo to yimi tillu fof ko daaba wiyete asummu ko faaɗuɓe albukmu mumɗuɗe ɓe nanata peewal jiyata peewal ɓe mbi noppi malaɗi fuɗata ko hoore malani ɓe ngala koye malaɗi ngala noppi malaɗi alladina la yaqiluna ɓe ngala haqillaji allah wi walaw alima llahu fihim hayra wallahi sonromo anduno e maɓɓe moƴƴere la asma'ahu maw nannannoɓe sonoɓe anduno tan soɓe nanimaɓe naftoro maw nannuɓe kono ɓe paama walaw asma'ahum la tawallaw ni wa hum mu'ridun wallahi hayso nanniɓe ni maɓe dumto ɓe kadi ɓe faloɓe ɗurno neɗɗo no wawi wasde nande ni kono wasa rumtade kam tawaɗa jeeɓi haaldeɗe kono kamɓe ɓe payani ɗe moƴƴi ɓe ƴettani lawol moƴƴol ɓe jaɓani haalde tan ɓuuri bonde ɓuuri bonde fof ko ɗum neɗɗo so naati sirque mudima e sirque walla e bida koko uddi hoore muɗum udditani hay hunde laniɗo n garduta ɗum waliyas billah ya ayuha alladina amanu onon juulɓe istajibu jaaboɗe notoɗe lillahi jaaboyɗe allah walil rasuli e nelaɗo mum ida da'akum so noddi on ay wano wiɗe da'awakum kono noon ko da'a ko woni noon nelaɗo nodda ko allah noddi o darama eko wotur so noddirimon lima yuhyikum ko ina wurna on waalamu gandi anna llaha no allah yahulu ambo heeda bayna al mari hakkude neɗɗo wo qalbi he ɓernde mum wanna huno makko kadi ilayhi tuhsharun koto makko kadi moɓete ɗum aɗa hadis tan garɗo so wonimi woɗo nela sallam hewno wiide noon yuksiru an yaqula la mana la wa muqalliba alqulubi la wa musarifa alqulubi nelaɗo sallah alih w sallam embo woni e nder jama tan ha goto e sahabaɓe wiyete ko abou saïd rafi ibne al muallah radiallahu anhu on na juula o wiyere o noddi ɗum ya aba saïd on tawi habbiri yeeƴi ha yiimo tan jokki juulo muɗum ya aba saïd on jokki juulo mum ha on silmini ari oy ko hannide noddumami nde notoɗa kam oy komi juulannoɗo o wi a tawani ɗum ɗo oɗo ya ayuha alladina amanu stajibu lillahi wa lirasul ida da'akum lima yuhyikum saabu noddano alah sallam nota ɗum ko farilla juulo ngona wona farilla nde ko juulo ene dagui woppire saabu ɗeɗo gueɗe inchallah eyi ɗum won hen gueɗe sohlani tajde ni wona tawi ko so tuƴƴam tawi mono mbatta so tawi aɗa harjine faabade neɗɗo noon cukali nan jogori yamde ga jangue nana suma nagge nana hawowena ari ninde ko nandi e gueɗe mbaɗi noon dum fof ala wawi yaade baɗi ya inchallah pewda mbaɗaɗen gueɗe gasta gonaɗo gonnoɗa inchallah woni wadde kanko ne mbawano wadde noon kono machallah waɗani woni nela sa sallam jonno nangue junggo makko haaɓe daari yaltude wiyande winoma haalnam ila sawlo winoma mi haalana simore ɓurde mawnu de qouran haaɓe daari yaltude wi jama wiyande winoma haalnam ɗum o wi ewa saɗa juulohol simore gadduɗa janggude eko faati oyko ɗum woni jeeɗiɗi pirlitede hiya sabul masani wal qouranul azim alladi utitu kañum woni aayaji jeeɗiɗi pirlitede kañum woni qur'ana mawɗo mo tottani kala ko ñagoriɗa ɗum allah kadi allah tottete sabu mbiyata ko ihdinas siratal mustaqim allah jaaɓi guila no mbiɗa alhamdulillahi rabbil alamin jeftuɗo allah jaaɓi a mawni ni ɗum e jaaɓi a yettimo o jaaɓi mana a ñaguimamo kadi o rokkuma ɗum woni omoni tan oɗo wattaɓo ndentoɗe fitna tan jarriboya la tusibanna alladina zalamu minkum khassa ndentoɗe bone ɗe ganduɗa musiba mum haalata e waɗɗo ko boni ɓe tan wala mum gandi an allah shadidul iqab allah cettu lefte wona al arab haalnimen cheikh abou al arab haalnimeɗen fa anjeyna alladina yanhawnani su wona alay sa firti waɗoɓe ko boni ɓe tan ɓole bone ɓolo nawataɓe ala ina nawora ɓe mbaɗani ɓe tawi kaɗani ɓe min watta ɓo alay saago ndentoɗa sa waɗani ko boni woto wonde waɗoɓe ko boni woto jaaɓo kadi wasde wajade ɓe woni saabu ina jeeya ko bani israil kuɗirano allah wi kanu la yatana hawna an munkarim fa alu alay saago jomumen mbaɗa sowona ɗum tan bone o nawrata ɓe wadkuru cifto e fati harayto kadi id antum qalilun onon goni seeɗa mustadafuna lo'anaɓe fil ardi e leydi ɗo gonɗon fof kon seeɗa makka kon seeɗa madina takhafuna onon kula an yatakhatafa kum nnasu woto yimɓe biftade on takhatafu no ndaddo biftorte cofel ni onon kul ko noon mbaɗon nden walla no ullu no biftorto domru ni ko noon mbaɗon yimɓe ɓe fa awakum allah wi tappi on woni jippini on jaɓɓi on wa ayyada kum sembiniri on binasrihi e ballal mum wa razaka kum arzikini mon min attayibati gae moƴƴe laalakum tashkuruna kono rokkede nde noon wona kaduɓolo de ko mbeɗe noon jettanema kadi ko rokki moon ko mbaɗiri no yiɗirini ɗum woni sarponi e mati fima yurdil mon im ya ayuha alladina amanu e hey mon juulɓe ko ɗo woni machallah so neɗɗo addi ɗo iman muɗum noon jarata koy wona no wi guite jeere goto fo ƴettata koɗe mum de wona woni kamɓene ɗoni heewi alladina amanu la takunu llaha woto jamfoɗi allah war rasul e nelaɓa son mbaɗi ɗum wata kunu firton walla jamfoɗon amanati cum aadi mon ko onon ngaadodirano wadde nangtuɗe aadi mon hewan tum ta alamon onon gandi walamu gandi annama amwalukum wa awladu fo fitra gande tawi goto e mon foɗanto ko jawdi mum foɗanto ko ɓesgu mum ko jarriboya tan de rokkede mon jawdi firtani allah ne yiiɗi on rokkede mon ɓesgu firtani allah ne yiiɗi mon haɗede mon ɗe gueɗe kadi firtani allah naañi mon wa anna llaha no allah ande fo ajrun adim gande allah ne jogui kewu ko joguiɗon ɗo ko fof ko gasat ma inde llahi noon ɗum kon gasata ma inde kom yewma faddu no allah wi o ma inde llahi baq woni mana onabloukum bicherri wal hayre fitna noon jomiraɗo wi min jarri boro moon ko metti eko weeni foof ina ma mbalukum walaɗo fof mana benni toon yaalum la tulikum amwalukum wala auladukum an dicrillah omin yafa dari fa ulaikum alkhasirun e hey mon juulɓe jawɗele moon e ɓesguji moon woto haɗo moon siftorde allah so ɗum haaɗi moɗon gonon pertuɓe ya ayuha alladina amanu ina min aswajikum wa auladikum aduwan lakum fahdaruhum gande ina o wiyani foof de onon sikkati jom suuɗu fof gaaƴo ɓiɗɗo fof gaaƴo ala ina dañe e sohnaɓe ina dañe ɓiɓɓe ko añɓe moon ɗum noon ndentoɗe ya ayuha alladina amanu onon juulɓe in tattaqullaha so tawi on kuuli allah yajal lakum mo waɗan moon furqanan ceerudal gonga e fenaɗe wo yukaffir ankum o yaafo on kadi seyiat kum bonɗi moon o yahfir lakum seyiat wiya tokosi woni woni teji teni bo kabaira matuna an ahu no kafiran ko siyat fiyan siyat tan ko tokosi ɗi fiti neɗɗo rentima mawɗi ɗi tan so juuɗo ngu e salliga o ñamon to bakasuji wona noon jomiraɗo subahanahu wa taala wi nela salam sallam wi mana wonde e mana asalawatu alhamse wal juma ila aljuma wa ramadan ila ramadan mukaffira lima baynahunna ida ijtinibati alkabair ɗum woni ko wi mana wo yukaffir ankum siyatikum wo yahfir lakum o yaafo moon mawɗi bonɗi ɗi saabu wallahu allah dul fadli l adim allah ko jom ɓural manggal jangguino hadis walladi nafsi biyadihi la yuminu ahadukum hatta akuna ahaba ilayhi min nafsihi wa ahlihi wa malihi wa nasi ajmain wallahi neɗɗo wawonde julɗo timmuɗo ha nelaɗo sallallahu alah w sallam ɓuran ɗum fittandu mum ɓuran ɗum koreji mum ɓuran ɗum jawdi mum e yimɓe foof kon mbawi wonde foof siɗi won ceer o siɗi on goɗɗum eywa ɗum ɗo ko nemaji الله هالا نمن تبانغال إذا الذين آمنوا إذا أمسكوا الله وآمنوا برسوله فكون كيف لا من رحمته وإذا لكم نورا سمسوا نبيه وغفر لكم والله غفور رحيم إيه موجود بكل الله نقوم جنون نلارم الله ركم من براج الله في جمعي شوائد الله وعد أنا من كذي من النور عند أنا جاء أنا جيرة بدل نانغال هاجي جمعي الله يافهم بقسيم الله جمع سوء جاء فصول لنوك الحالة ندوكو كنية ما جبي وركي جوب سيام يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا وإذ ينكر بك الذين كفروا وركي ما نلار صلى الله عليه وسلم أما حالة كريفة وركي له نلار صلى الله عليه وسلم نانك ركا كل يلم ركا سبنا هايو نلار من صلى الله عليه وسلم ونالي ولردون دي وبي صوتي بنقلوا جنس الحال كام هنك دين الله وانسار بيته ما رف هندس أنا ولوا أما حالة وإذ ينكر بك الذين كفروا يا ستر سهاند هافر بكو جنم li yusbitu holko fewji goto le gede tati baa woni ko holdum ala hala do ko quraishiyan ko be dentino makka e bari batu kenyarango ginol golle mabbe be kawri hen ko gede tati on di jour holdum be li yusbitu ko be chokma kaade gurna aw yab fuloka wala be barma aw yukhruju ko wala be diwma barma e gile fos diwma be gede tati be woni on di jour holko be kawri hen be kawri yobe barmo kono baaji buddi fo weñaade yo leccidi moni fo addu representant mo sadaka mum so are yatti wendoga mo juula be kambe fo be unambo lawol boto be cioppa mo mabbe fof hankadi leñol makko waawi de ko kaari wari ko maani wari baata ko be jetti indi do non e diino indi yobe woni ko yusbi to ko woni cioppa kaaji gurdam de be mbadi batunde nden iblis ari tawta rabatu itan di gorko ndi gorko nayda kambe ngani koyma tan ndi jom gorko nayda no tu gona ndi jamoro ndi mi ko nay di wakare hen sarfa ni o yembe ta gol de fer koy gol ndi mi nani onon dendi do hunde mawde e ngal mi ko bele yama bele ninni mi wasta ko beden mon fer e biye jodo ana sokla ndi wona be kali wodi wibe tokkan bo kadi gurdam a nayjo wi odo Allah be bi kay wa Abu Jahl wi ko jogi ko son baji mo der suudu mo wayal tan gembi di dum wona fer aw yak suluko wadde barimo en bi wadde barimo bi yalla tan barimo kadi ma wona men ayib ma bi en goppi ba mako ma itan en barimo ande dum do wari tagal de ba mako ma Abu Ali ma dum bitati ma bi non kadi won tan ko ayib wona fer aw yukhrijuka wadde jaltini bo wadde ndiwem mere kon hanga so ndiwemo mawiyatun hawda nyimbe o formo arto yanay modon jeenan gadi be gani wona dum wona sobe tat Abu Jahl wi min ber jogi do fer mi yene hay goto mon ari hen sobe kala defo non baren bo kono barden boni bo fo yardu sagata mum njodo e damal makko so ari yaltu barabu sikki nagani sikki uno be no bada ni non be sikki uno bi be hebo so onay wo be sikki barabu sikki e cioppo mo hawdig e yetti indi tan nayjo ummi hol ngella cikule mi yogo abal hakka ko haali ko non fer ni woni wadde e gaddi an kadi be jetti dum woni programme be kawri yobe bardo ni ne rasul sallallahu alaihi wasallam jumran hala do holna allah dandir ne rasul sallallahu alaihi wasallam wana arbe wana haymun wadde wadde ko wadde wadde sifto tan ko ciko allah na halna bo wadde meeda yejji dem bo yejji tan mako boyi der burna hana saw do ko won do won tono kam hay goto wonde kana allah wa idha tutla alaihim ayatuna ko heewe yimbe so durtitanama ayati amen dum rewi hen ewa yamkurun yamkurullah e fewja allah na fewja wala khurul makrin kala fewji ko buri mo jitt wana kambe fewji sabo honna ne jazakum allah khairan honna la salam yeltiri do allah wi dum ko nyalawma tan nyande be jogori wadde dum de wa lelo do kono wat findo ya famaji jeni hor ko jarata o rokkaka holmo jaada tan fo hala yo ya tan fayma di kono sabu hala na bu bon yo non ali ko woni non ko fo am jogi def de mak wi ali ko mi moro jamma be ya taw gila nyalawma safra gila nyalawma jango nyalawma o yito abu bakri o wi ko biya de o fe jo non bo lis na bu bon woni lis na mak holno wadata Abu Bakri joodi nyalawma tan ha bi kon so boyan ko humde ne yumin Aisha kon den won ciuli woni galle mon kanyume asma kay mo sudabe galle onabe goni koy en lettre abe ciuni mo bugi am ara matarti galla bawni sagal wuro kon non ko ma way kono ada fay toujini ni ndi wuriyaga wala ndi wuriyaga tarto da hakita oto ban bi o rebe la sallallahu alaihi wasallam bokri wite saw beere djiji nangi wulni jaw do yimbe na tax do wi wallahi wodi mi sottiri mo neena me babam ala ko addimo do salamu de himu e tim bismim o jodi o fadani hay hundi yaltini be wonde do be me djigi hundi sirru mawdo ko kalantu ma bo yeji lemi e wonde sanko yimbe dido dem suduma e kayen ni mawni ko asma en kam jidi babu jidani o yalla wi kam mi fa te ko hande yemi wi lela ton ko moto mi findo abbakri alhamdulillah rabbi njade o yeye kon hono jaru ten o gelo nan ah dum kadi hunde no foti jara ala dum ana hajum e o gelo tan gelo be len ja o yofa bel halde neddo gandu do laabi wi te ko abdullah ibn rayd al-laythi kan ja dum no foti Allah fewjini ko Allah fewji ga Abu Bakri na fere pari fatangu yedo fofa joni ni woni ko fewji ko holno yaltirta Allah yum kadi jangu yasin ha yufifa aw fe nan fam loy surun ko fodani ono ki wamr lay wode koyre en fudan ko dala don fi wala abdurrahman andi ulugil huwema o gandi dum wande onon ya Allah wi walla wi do ganda sulon fulu san wana sulu mi raktu ko wana tuk ta tukke mo non be ulugil huwema yo moddo mo dara kay jajila wana ta jowa en kambe non gorfo wode hore mo jowen lay may muhi Allah wumni hay shaytan yiyani tinande wi mun kambe da damal e be dani be goni don ha aw yalti iblis ni yalti ko nanda tofo joni non bo jimra rabi wala farma kri ko fewji ko kanko don o ri hakko fecciti de o wi ali jatsu daram de woto e goni don bi iblis yi bo yehi be jeewi amana suddi anda kalta continue kadi ha ali ummi ta ijam tan be be nda ngani galle ɓe mbaɗi percussion ɓe vijiji fof ɓe ƴeewi jiyani hen kulɓin ali hoto woni en dumbi ɗum ɓe e piiɗum fette ɓe e piiɗum silamu ko ngaydar wona hoto woni yimɓe leli lelɗam hol min Allah hol Mamoud yimɓe leli ko lelɗam leli min ɗo toto kamɓe leli tan han kadi ɓe mbaɗi enlerte wuro Mahamoud yi ni waɗi muhim tan heddimo kadi ma en garo hen inchallah ayat goɗɗo mum tan woni jumra sana wala khairu makirin o wi wa ida tutla alayhim sudur fitana ma be ayatuna ayaje min qalu bi biya qad sami'na minni law nasha'u min balanum la qulna mithla hadha wallahi ma kadhabu Allah be kullay jitana qul la in jitama'at al insu wal jinn ala ayatu bi mithli hadha al qur'an la ya'tuna bi mithli wa law kana ba'dhu ba'dhi ghayra jinneji fo no potiri yimbe fo no potiri to dindinama ba wadde dum nani wel haydo en goto lambe ambe dindini experuji no gas tottibe qur'ana ngadani kam dum do ledo defter gor fo jitte hen hunde special te mudum bonno de defter ngadano organuji goddi kono meñi haa kaalde mum ben gartaani be hen jebi Allah be kam gandi ko woni do ko sama ko gandal woni do dum jame gandal mabbe yottaaki waawde wadde demanse de gadi gando won ko jabata tan dum wadi wiilego Musa be non bi wiilego Firaun non bi no wala gando won ko jabata tan gandal non way dum woni wayda sutla alim ayatuna qalu qad sami'na law nasha minnani su min belanno mala qulna misla hadha ma min gaddo hono alqur'ana in hadha dum do wonani illa asatiru suwana kanal alawwalin ajib dum ko daari adibe tan wallahi be kaari fenade wa id qalu allahumma ya hasib tur kadi saande bi in kana hadha huwa alhaq min indika bi ay allah tayum do ko gonga kam bi qur'an wala gon tay tan ko dum gonga fa amtir alaina hijaratan min as-sama to yufi amen to bokaj awitina walla gaddana min bi adabin alimin rafta musa dum ko makana be kaalin dum e kono jibril rabbi ma kana lahu yu'adhimu anta fihim Allah jogorani yippude e makka lebde ndo kaaje tawada don o ma kan lawmu adimu wum yastaghfirun kadi don do ebe tuba ebe mbada be dutto e Allah Allah wi lettaabe holko wadi nono malamu Allah yu'adhibuhum Allah holko wadi Allah lettaanibe wum yasudduna ebe pali anil masjidil haram ebe kadi yimbe imana faade suudu Allah hormanteeru o ma kanu awliyaate wana kambe goni hettube suudu ndu wana kambe puti hedde hen in awliya'uhu woni maana koreji suudundu ko illal muttaquna ko fulbe Allah walakin aktharum la ya'lamun ko hema be ganda ha fato makka arasol jeme be gandoy wama kana salatu min dal bayti ala no be njuli ranno se rasuudundu illa muka'an so wana taw guudali wa tasfiyatan fobbaaji dum tan joomo su beltima fobbat walla guuda fazuqul azaba ma aroyde mabbe biye meede lepte aha bima kuntum takfurun sabbo ko jeddudan ko non tuna hey mana jumra subhanahu wa ta'ala halni min innal ladina kafaru o wi dennangal be do heferbe ينفقون أموالهم ما يب النفق جود إلى مدة ليصدوا عن سبيل الله بل بفلولا والله كن فص ينفقونها والله ما بنفق جود إلى مدة ثم تكون عليهم حسرة وانتنا بنمس ثم يغلبون بفول كم بجود ما بفوف ما بنبات جود دي بندفع عن جود دي بون كن ما بفول والذين كفروا لأن قال يدرب الله إلى جهنم يحشرون سب ما يدوم ما بموه بجهنم كم بفوف كون هول كو دي الله نتشير به هفا ان جوجي كون جوجي كون بارخ باركو وير يميز الله الخبيث من الطيب الله نون اي هاريجي دو حو سير نكو موجي كو بوني كو ويجعل الخبيث بعضه على بعض وجو ندير كو بوني كو بانغ فيركم هو وجو ودم ها وانا جوبر ونا ركام فيجعله في جهنم ورسو كم هفا به فوف ما الله مو به سون دين نبي ادي واتشي ديبي تيمبو يوبن در جهنم اولئك الخاسرون الله وي بيغوني فسدو يالا دون ان هين قل للذين كفروا بيان بيدو هفرب ينتهو سو بي غوبي كفرغال غال يغفر لهم ما دنجافه ما قد سلف كو بي غاردينو اي كفرغال كو كلا دبي غوبي كفرغال من الاسلام لله والسلام الاسلام يجب ما كان قبله ويعود سو بي دوتي ما كفرغال فقد ما ذات يبي غاندودي بني سنه لا بي الاولين اجي وريم به نوح او هود ان صالح شعيب ان لوط بيان نباي نيدو من دار هاروان دبي جونن وقاتي لوهم كبي مبه اون جولبه حتى لا تكون فتنه كبي مبه سواء بين جهاتا بين بدا فتنه بني من جهاتا بين بدا انتوكسيكاسيون دين حتى تكون فتنه ويكون الدين كله لله سواء هانكدي كل الاسلام هوني ايدو مهم يوين به كبي مبه ها الاسلام هونو كون فتن يو غاس حالا انا وانا كم الاسلام كاني ودي دو حتى يكون الدين كله لله فين انت هاوس بين غوبي فين الله بما يعملون بصير الله نعيم dandagalkon bay wadde kadi ma yobbe woynta wallahu subhanahu wa ta'ala nade l'islam fa'lamu gande anallahu mawlakum gande allah woni gido mon ni'matari almawla gido wa ni'matari an-nasir balla kadi ma wallu on kadi kanyum mana woni gido tabiddo mbo ronkata mbo habata mbo anceta kadi mbo habata rokkude ko heddi fo on haba rokkude yida nyaagede Allah kan yim so nyaaga ko den tikkat yalla rokko en timode mojjere yalla jaban men jaban juli fof yalla rokko men sudurana ila akhara yalla wala en barke dañal fadda nangal jibil haaji jibil yalla hum tan dum on rek kadi yalla selindum basar kadi yalla aldindum haaji kadi yalla hum tan dum wara den barke la feena men fitali men di feena men garde men de feena men leede men de feena men abdi men be yalla rokko en rokko juppu ardi feew kala mo Allah ardi juli yalla feew walla mo ndi feew dan mo ndi gonde yalla tan men di tanaji di warngoji di fitnaaji gonde hakkunde nabi sallallahu alaihi wasallam wadon famundirle do jame do ya tiare do neware do gonga yo Allah jaban men golle men jabana juli fof rendina men kadi beeda be halati faji moji al-badr rendina men fi ghayr darra mudira wala fitri mudilla subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin